Więcej na stronie gov.pl/kwarantanna domowa. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia po godzinie 16:00 przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mamy 27 dzień kwietnia, mamy poniedziałek, mamy również serwis. Artur Wertowski. Jutro lub pojutrze będą podejmowane decyzje co do kolejnego etapu znoszenia zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Tak w trójce mówił rzecznik rządu. Nie będzie trzeba nowych pracowników. Listonosze codziennie roznoszą więcej przesyłek niż jest pakietów wyborczych. Tak o przygotowaniach do wyborów mówią szefowie Poczty Polskiej. Szef legnickiego sanepidu przyłapany w zamkniętym parku i bez maseczki. Być może będzie musiał zapłacić 30 tysięcy złotych. Kolejne decyzje co do kolejnego etapu odmrażania gospodarki mają być podjęte w najbliższych dniach. W programie trzecim Polskiego Radia mówił o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Jak dodał, łagodzenie ograniczeń będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Większość obostrzeń myślę, że jeszcze nam będzie towarzyszyła całkiem długo. Mówię tutaj o konieczności noszenia maseczek, kwestii dużych rygorów epidemicznych, sanitarnych. Natomiast faktycznie jutro, pojutrze będą podejmowane decyzje dotyczące drugiego etapu znoszenia obostrzeń po tym, jak spłyną dane dotyczące tego tygodnia, który minął od wprowadzenia pierwszego etapu i na tej podstawie będzie przyjęta data uruchomienia tego kolejnego etapu, czyli m.in. otwarcia hoteli, miejsc noclegowych, otwarcia weekendy, marketów budowlanych czy otwarcia niektórych instytucji publicznych. Miniony poniedziałek wprowadzono pierwsze złagodzone przepisy. Można m.in. wchodzić do lasu, w sklepach dopuszczalna jest większa liczba klientów, więcej osób może też wejść do kościoła. Ponadto bez opieki dorosłej osoby na zewnątrz mogą wyjść już 13-letnie osoby. Z danych resortu zdrowia wynika, że do tej pory w Polsce potwierdzono 11 761 przypadków koronawirusa. 539 zakażonych osób zmarło, a niemal 2,5 tysiąca wyzdrowiało. Poczta Polska szykuje się na wybory prezydenckie. Jej szefowie zapewniają, że są w stanie bezpiecznie dostarczyć pakiety wyborcze i odebrać je w dniu głosowania. Wiceprezes Grzegorz Kurdziel mówił w Polskim Radiu 24, że poczta nie planuje dodatkowego naboru pracowników, bo listonosze codziennie dostarczają więcej przesyłek niż pakietów wyborczych na 10 maja. Tam są również przesyłki polecone, sądowe, przesyłki z prokuratury, z urzędów skarbowych, są paczki. Ten proces dostarczania jest dużo bardziej skomplikowany niż w przypadku, który jest przewidziany dla tych właśnie pakietów wyborczych. Szczerze powiedziawszy, naprawdę nie potrzebujemy żadnego dodatkowego zatrudnienia. Listonoszom mają towarzyszyć pracownicy poczty, którzy na specjalnej karcie będą oznaczać dostarczenie odpowiedniej liczby pakietów. Specustawę wprowadzającą głosowanie korespondencyjne przyjął już Sejm. W przyszłym tygodniu zajmie się nią Senat. Opozycjoniści z czasów PRL apelują do posłów porozumienia w sprawie wyborów prezydenckich. Dzisiaj liczy się tylko dobro Rzeczpospolitej, a nie satysfakcja tego czy innego polityka, czytamy w liście, który podpisało ponad 70 osób. Andrzej Gwiazda, jeden z sygnatariuszy, mówi, że głosowanie korespondencyjne to dzisiaj jedyny bezpieczny sposób przeprowadzenia wyborów. W tej sytuacji, kiedy praktyka pokazała, że jedynie silny, centralny, rozsądny rząd jest w stanie uchronić nas przed różnymi zagrożeniami, prowadzenie jakiejś gry politycznej z podejrzeniem, że chodzi o ambicjonalne efekty, jest po prostu niegodziwe. Autorzy listu ostrzegają przed kryzysem politycznym. Dostrzegamy, iż od kilku lat zachodzą w Polsce bardzo pozytywne zmiany, napisali autorzy listu, dodając, że obecnej władzy wytknąć można potknięcia i błędy, ale, tu cytat, uczciwi krytycy zdają sobie sprawę, że alternatywa wobec niej jest fatalna. Są zabiegi, które nie mogą czekać do końca pandemii. Wykonuje się je nawet w nocy. Tak jest z przeszczepami rogówki, mówi dr Łukasz Drzyzga z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Schorzenia rogówki, doprowadzające do powstania perforacji, czyli mówiąc potocznie dziury w oku, wymagają pilnej interwencji chirurgicznej. Dziura w oku stanowi nie tylko zagrożenie infekcyjne wniknięcia bakterii do oka, ale także może prowadzić do bezpowrotnej utraty wzroku, a nawet gałki ocznej. A w takich przypadkach przeszczep rogówki wykonuje się, jak mówią lekarze, na gorąco.

noc, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Halo. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, pan pamięta chyba z czasów PRL-u, że były dwa dni takie postne. Piątek i poniedziałek. No jadło się ryby. No tradycję podtrzymuję. Wybrałem się za płot. Złowiłem kilkanaście wzdręg. Ale taka popularna nazwa ludowa to jest krasnopiórka. No, Rosjanie na nią mówią krasnoperka, a starzy Mazurzy mówili na nią rutwiderka. Nieprzypadkowo, bo ma takie czerwone płetewki małe, prawda? Kapitalnie to wygląda. Proszę pana, więc ona ma dużo małych ości, więc najlepiej nadaje się na gałki. Przepuściłem dwa razy przez maszynkę, dodałem tę całą włoszczyznę, jajka, kaszę, półkę tartą i ugotowałem te gałki. I teraz tak, woda od tych gałek to taki rosołek. Dodałem do tego troszeczkę magii i była zupka. A gałki zjadłem odziennie, bez chleba, bez ryżu, bez kaszy i tak dalej, bo one same w sobie są już tak syte, że nic więcej nie trzeba. Naturalnie. Ciąg dalszy, by osiągnięć kulinarnych pana Adama zapewne w przyszłości. To Artur Rojek. 12 minut po godzinie 16. Łączymy się z Waszyngtonem. Tam Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Czy możemy przy tematach kulinarnych zostać dzisiaj przez całą rozmowę? To będzie trudne zapewne, bo i mamy bardzo poważne tematy, ale... Tak, po pierwsze, pamięta pan ten dźwięk? Pamiętam, to chleb świeżo upieczony przez małżonkę. Tak. Cały czas mam, to jest taka wersja mniejsza chleba, taka w wielkości bułki, ale to chleb. Ja go cały czas trzymam na licytację, ale jest postęp. Słyszy pan to? Nie wiem, też na twardo, może jajko? To są pączki. To są pączki. Wczoraj upieczone. Wczoraj nie były takie też udane. Twarde. Wczoraj były bardzo miękkie, ale dzisiaj trochę stwardniały, więc... Ale naprawdę, postęp jest duży, jak pan słyszy. A po drugie, to przyznam się panu, że od kilku tygodni poszukuję tu w okolicy smardzów, ponieważ u nas parki narodowe, lasy były przez cały czas otwarte. I dowiedziałem się niedawno, że one są bardzo popularne w moim stanie i w sąsiednich. Powiem panu, że wiele razy już się wybrałem na te smardze i do tej pory nie znalazłem ani jednego, a ludzie na Facebooku, na Twitterze, na różnych forach internetowych z mojej okolicy wstawiają nawet duże ilości tych grzybów, bo tutaj można zbierać, podobno w Polsce nie można. Wspomniał pan podczas naszej ostatniej rozmowy o Georgii. To jest taki stan na południowym wschodzie Stanów, gdzie bardzo szybko i szeroko otwierana jest gospodarka. Czynne są salony fryzjerskie, siłownie, salony masażu. No, trudno chyba o większy kontakt, chyba że zapasy. Ale nie wszystkim mieszkańcom to się podoba. Ja nie wiem, czy tak szybko i tak szeroko, dlatego że ja przypomnę, że 8 z 50 amerykańskich stanów w ogóle nie wprowadziło tego nakazu pozostania w domach w skali całego stanu. Oczywiście większość biznesów, punktów usługowych była zamknięta, ale są takie miejsca w Stanach Zjednoczonych, które bardzo łagodnie, jeśli chodzi o te restrykcje, przechodziły ten kryzys. W Georgii rzeczywiście było to kontrowersyjne, dlatego że Georgia należy do stanów, gdzie przynajmniej w niektórych miejscach liczba przypadków koronawirusa, liczba śmiertelnych ofiar była dosyć wysoka. Otwarto w piątek wiele z tych zakładów. Dużo ludzi nie przychodzi, ale do niektórych tak. Szczególnie do zakładów fryzjerskich. W wielu miejscach działa podziemie fryzjerskie. Natomiast w Georgii otwarto zakłady fryzjerskie i te zapełniły się trochę szybciej. Ale wielu przedsiębiorców nie otworzyło w piątek swoich firm, swoich biznesów. Niektórzy, jak powiedziałem, protestują. zaprotestowali, bo na przykład w Atlancie zaprotestowali mieszkańcy, nieśli, jak widziałem w internecie, transparent Kemp, zabijesz nas, to nawiązanie do gubernatora Briana Kempa. Tak, Ameryka jest podzielona. Podzielona geograficznie, podzielona w sprawie znoszenia restrykcji. Jeśli popatrzymy na Amerykanów, to zdecydowana większość jest za tym, żeby te restrykcje utrzymywać. Ale dziś kolejne stany, nie tylko Georgia, to jest zjawisko dużo szersze. Dziś kolejnych 5 stanów, między innymi Colorado, otwierają się powoli, bo cały czas muszą obowiązywać te reguły dystansu społecznego. Widziałem jeden z zakładów, na przykład w Georgii kosmetycznych, zainstalował takie szyby, także pracownik zakładu z klientem czy klientką są oddzieleni szybą, tylko jest taka mała szmarka, przez którą klient wkłada ręce i pracownica czyści paznokcie czy zajmuje się paznokciami, kosmetyką. Ale to jest zjawisko, które będzie trwało. Mówię, kolejne stany dzisiaj, w Georgii już dzisiaj zostaną otwarte kina, też z pewnymi restrykcjami, restauracje. Restauracje z pewnymi restrykcjami. Również będzie można zapraszać klientów od dziś właśnie do wnętrza restauracji, dość odważnie. Tak, i ja mówię, to nie jest jedyny stan, dlatego że w ubiegłym tygodniu mieliśmy Tennessee i Georgię i Karolinę Południową. Teraz dochodzi Colorado, dochodzi Alaska, dochodzi Montana. Także ten proces będzie trwał, on będzie procesem powolnym. Ameryka jest federacją stanów. Prezydent Stanów Zjednoczonych, władze centralne nie mają pełni władzy nad Ameryką. Wręcz przeciwnie. Większość tych uprawnień należy do gubernatorów. I tak jak mówiłem w piątek, będziemy mieli taki proces, że jeden stan pójdzie trochę szybciej, drugi wolniej. W jednym te restrykcje zostaną zniesione szybciej, w drugim wolniej. Gubernator stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, także mówi o tym, że Nowy Jork, które było centrum epidemii, czy nadal jest centrum epidemii koronawirusa, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, mówi o tym, że północna część stanu już wkrótce, w połowie maja, zostanie powoli także będzie otwierana. Miasto Nowy Jork nie, choć tam, i to jest dobra wiadomość, jeśli chodzi o liczby dotyczące koronawirusa. Wczoraj gubernator Cuomo, to jest oczywiście cały czas, to są oczywiście cały czas tragiczne liczby, ale podał liczbę ofiar śmiertelnych ostatniej doby, która wyniosła 364. Ja przypomnę, że w szczycie epidemii niecałe 2 tygodnie temu to było prawie 800 ofiar. Więc te liczby też się poprawiają, te wskaźniki też się poprawiają. W niektórych stanach, bo liczba zakażonych powoli w Stanach w ogóle zbliża się do 1 000 000 osób, a liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła, chyba już dzisiaj przekroczyła, tak, 55 tysięcy. Ja mam takie pytanie do pana, jak to wszystko znoszą Amerykanie? Jak oceniają rząd prezydenta Trumpa, działania czy poszczególnych gubernatorów, czy właśnie rządu? Gubernatorzy mają bardzo dobre oceny. Wspomniany przed chwilą gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo, jego notowania poszły z 40 kilku % przed kryzysem do 70 kilku % przed kryzysem. Generalnie Amerykanie ufają bardziej swoim gubernatorom. Jeśli chodzi o prezydenta Trumpa, to na początku tego kryzysu miał złe notowania, bo Amerykanie uznali, że bagatelizuje zagrożenie. Później jego notowania wyraźnie poszły w górę, kiedy zaczął te codzienne briefingi, posiedzenia sztabu kryzysowego i pokazał, że naprawdę poważnie traktuje to zagrożenie, powprowadzał te restrykcje. Natomiast ostatnio jego notowania znów poszły w dół i do tego te briefingi słynne prasowe prezydenta, które czasami po 2-2,5 godziny trwały, na których od czasu do czasu coś palnie niezaplanowanego, co czasem szokuje nawet jego własnych ekspertów, sprawiły, że jego notowania znowu poszły w dół. Szczególnie ta wpadka piątkowa, czy z czwartku, kiedy powiedział o tych metodach, którymi można byłoby, w każdym razie, które trzeba byłoby sprawdzić, jak mogłyby działać na koronawirusa, o środkach dezynfekujących czy o świetle. Po tym briefingu Biały Dom wstrzymał briefingi. Ani wczoraj, ani przedwczoraj nie było już briefingu i doradcy prezydenta mówią, że prezydent będzie znacznie rzadziej pokazywał się publicznie, dlatego że przyszedł taki moment zmęczenia. Jego notowania, które zbliżały się do 50% prawie jeszcze 3 tygodnie czy 4 tygodnie temu, były najwyższe od początku prezydentury, znowu wróciły do tego poziomu sprzed kryzysu, czyli 40 kilku %. Także tutaj będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z modyfikacją i działań prezydenta, i w ogóle funkcjonowania Białego Domu w tym kryzysie. Z Waszyngtonu dla państwa Marek Wałkuski. Bardzo dziękuję. 19 dziękuję minut bardzo. Po godzinie 16. Oh. paper, I just take time. And all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever have I ever, ever stay in my heart, and I will love you. Forever have I ever, ever stay in my heart, and I will love you. Together, together, together, together, panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kuba, Andrzej Figurski z tej strony. Panie Kubo, nie wiem jak pan, ale ja trochę głodny zrobiłem się po telefonie pana Adama. No ale tak, ja, to jak ale zwykle. Ale ja nie o tym. Mimo, że czerwona lampka mi się w radiu zapaliła, że będzie coś drastycznego, to, ale jednak postanowiłem to wysłuchać. Ale dojdziemy do sedna. Jeżeli doręczenie pakietu wyborczego, jeszcze jestem w stanie pojąć, zrozumieć ten tryb doręczenia, to już kompletnie nie wiem, jak będzie się odbywał ich odbiór od głosujących. Jeżeli listonosz ma klucze do takiej zbiorowej skrzynki pocztowej, taka jak jest na przykład w bloku, jak jest na wsi, odbierze stamtąd, chociaż oczywiście jest jakaś tam szansa, no, że ktoś może je stamtąd podwędzić. Ale on wtedy sobie te karty do głosowania wyjmie. Ale co z takimi jak ja, gdzie wlot do skrzynki jest od strony ulicy, a wyjście jest od strony działki? Czy poczekajmy w ogóle ze skrzynkami wiszącymi na furtkach? Poczekajmy, panie Andrzeju, przede wszystkim na decyzje polityczne, a jeśli zapadną, to myślę, że po prostu przygotujemy dla państwa taki poradnik wyborczy. Pozdrawiam pana. Kłaniam się, do widzenia. To Aretha Franklin. Przed pandemią osoby bezdomne czy ubogie mogły korzystać z jadłodelni. Teraz większość punktów z darmowym jedzeniem została zamknięta z oczywistych względów bezpieczeństwa. Tyle, że odpowiedzią na tę trudną sytuację jest inicjatywa Stół Sąsiedzki. Co to takiego? O szczegółach Monika Suszek. Idea jest podobna do jadłodzielni, które ze względu na koronawirusa zostały zamknięte. Teraz inicjatywę przyjęli społecznicy. Pomoc oferujemy każdemu, mówi współorganizatorka akcji Magdalena Żegałkowicz z inicjatywy Serce Miasta. Jest to miejsce, gdzie zarówno mogą podejść osoby w trudnej sytuacji, tak zwane domne, ale też skupiamy się na pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Wystarczy powiesić plakat, tu jest stół sąsiedzki, zachowaj odległość, zostaw jeśli możesz, pobierz jeśli potrzebujesz. Ale żebyśmy mogli wziąć lub dołożyć, należy taki stół w swojej okolicy powołać. Karolina Kaczorowska, inicjatorka akcji Stół Sąsiedzki. Ważne jest, aby znajdowało się to po takiej trasie, którą codziennie przemierzamy, tak żebyśmy mogli ten stół zadbać, sprzątnąć wokół niego. Do specjalnie wyznaczonych punktów można przynosić suchy, szczelnie zapakowany prowiant. Czyli wszystkie kasze, makarony i takie rzeczy, w których można ugotować sobie obiad, czy zrobić sobie jakiś posiłek, używając kuchenki. Przychodzą do nas osoby domne, starsze, seniorzy z tego bardzo często korzystają i przychodzą sobie po makaron, albo po kisielek, albo po budyń. No działa to dla dwóch grup. Podobną pomoc oferuje Fundacja Samodzielność od Kuchni, która od połowy marca przygotowuje ciepłe posiłki dla potrzebujących, mówi Katia Roman-Trzaska. Zrobiliśmy już ponad 4000 porcji. Teraz zaczynamy ósmy tydzień. Gotujemy zupy, bo one są najprostsze do zrobienia w dużej ilości, są zdrowe. Chcemy w ten sposób pomóc naszej lokalnej społeczności, ludziom, którzy mieszkają obok nas, a teraz mają jeszcze trudniej, bo zamknięte są stołówki, jadłodzielnie też nie działają. Obecnie jest 6 punktów, gdzie zostały utworzone stoły sąsiedzkie. Póki co inicjatywa działa tylko w Warszawie, ale pomysłodawcy zachęcają do otwierania stołów sąsiedzkich na terenie całej Polski. Tak naprawdę na sytuację pandemii nikt nie był przygotowany i bardzo szybko okazało się, że w naszym bliskim otoczeniu są to nasi znajomi, nasi sąsiedzi, którzy nie mają co włożyć do garnka i znikąd nie otrzymują pomocy. Są to osoby, które utraciły pracę praktycznie z dnia na dzień, otrzymały połowę wypłaty, poopłacały rachunki i okazało się, że nie zostało już nic, aby wykarmić siebie i wykarmić rodzinę. Ten czas pandemii to jest też czas budowania wspólnoty. Zastanówmy się, czy nie możemy ugotować dwóch obiadów i jeden z tych obiadów dać starszemu sąsiadowi czy starszej sąsiadce. Mamy dużo więcej wspólnego niż nam się wydaje. To jest ten moment, że możemy się poznać, możemy się zaprzyjaźnić i przede wszystkim możemy pomóc. Ponad wszystko budujmy więzi z ludźmi, którzy są teraz najbardziej potrzebujący, a oni mogą być dosłownie obok nas. Pamiętajmy o tym pomyśle Stół Sąsiedzkim, o inicjatywie Monika Suszek. Mieszkańcy Krakowa, jak mówiłem, o jasnych stronach sytuacji. Możemy usłyszeć ptaki, możemy usłyszeć sąsiadów. Na ulicy można przejść, wózek z dzieckiem nie stanowi problemu. Wreszcie możemy spokojnie przespać noc, bo już od jakichś 30 lat nie mieliśmy takiego komfortu. Do Krakowa przeniesiemy się za chwilę. To Lady Punk i goście. Zawahałem się. Lady Punk i goście, 16.30. Zajrzyjmy do prognozy pogody.

To grupa Deep Purple. Mieszkańcy centrum Krakowa odpoczywają od turystyki. Przyznają, że wreszcie mogą spać w nocy i słyszą śpiew ptaków. Coś, o co walczyli od dłuższego czasu, ziściło się, co prawda w okolicznościach pandemii, ale oni sami mają nadzieję, że to szansa, aby ruch turystyczny wreszcie uregulować. O sprawie Martyna Masztalesz. Życie zwolniło, jest zdecydowanie ciszej, wreszcie da się otworzyć okno. W tym mieszkańcy ścisłego centrum Krakowa są zgodni. Można teraz się przejść przez miasto i wreszcie po pierwsze zobaczyć otwarte okna na oścież i usłyszeć, że jest jednak w tych oknach życie, bo i radio słychać, i słychać telewizor, jakieś krzątanie się, rozmowy. Ja na przykład wreszcie zobaczyłam, że nie jeden pan ma psa na mojej ulicy, tylko tych mieszkańców z psem jest trochę więcej. Mówi mieszkanka Starego Miasta Jadwiga Kirszanek. Jak dodaje, wreszcie można podziwiać rynek główny bez szklanych ogródków i odsłonięte fasady kamienic. Ludzie się zatrzymują, oglądają, podziwiają już nawet detale, szczegóły, których wcześniej no nie mogli przez i ogródki, i przez reklamy, przez jakieś takie rzeczy. No nie było tego widać. Dla niektórych ta nowa rzeczywistość to prawdziwy szok, dodaje Alina Kamińska, mieszkanka krakowskiego Kazimierza, aktorka, aktywistka i radna dzielnicy pierwszej. Przyzwyczajono nas do tego, że zwłaszcza w centrum miasta, w dzielnicy pierwszej, toczy się bardzo bogate życie zarówno w dzień, jak i w nocy. Wobec tego to, że zapadła cisza, zwłaszcza nocą, jest dla nas wszystkich totalnym zaskoczeniem. Możemy usłyszeć ptaki, że możemy usłyszeć sąsiadów, że na ulicy można przejść, że wózek z dzieckiem nie stanowi problemu. Wreszcie możemy spokojnie przespać noc, bo już od jakichś 30 lat nie mieliśmy takiego komfortu, dodaje Kamińska. Jak mówi, ta sytuacja to szansa dla miasta. Na pewno jest to doskonała szansa, żeby zrewidować swoje poglądy na miasto oparte w dużej mierze na turystach. Na pewno szansa na to, żeby napisać miasto na nowo, żeby te reguły ustanowić. Reguły, które pozwolą mieszkańcom normalnie i spokojnie mieszkać w centrum, podkreśla aktywistka. Zgadza się z nią Marek Grochowicz. Doktorant geografii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmujący się od lat gentryfikacją i turystyfikacją Krakowa. Sytuacja jest wyjątkowo ciekawa, bo nikt się nie spodziewał, że aż w takim stopniu zmiany ulegną i tak gwałtownie. Na pewno zauważalne jest to, że po prostu wieczorami w nocy na Kazimierzu, gdzie mieszkam, jest po prostu cicho. Pytanie, co robimy z tym dalej, kontynuuje Grochowicz. Według niego centrum Krakowa od lat miało wielki problem. Było monofunkcyjne, nastawione tylko na turystów z zagranicy. Teraz przedsiębiorcy będą musieli zwrócić się w stronę mieszkańców, aby przetrwać na rynku. To jest wielkie wyzwanie stojące przede wszystkim przed krakowskim magistratem. Dyskusja na ten temat na pewno rozgorzeje w okresie wakacyjnym, wieszczy Grochowicz i dodaje, że takie rozwiązania trzeba będzie opracować za kilka miesięcy. W tym momencie chodzi tylko o przetrwanie, tak naprawdę tych miejsc wyjątkowych, tych miejsc lokalnych, o które walczymy, żeby wcześniej wygrały z turystyfikacją, a w tym momencie przetrwały w ogóle na rynku. Pani Dagmara, również z Krakowa, komentuje, rzeczywiście jest komfortowo, dodatkowo wyłączona jest strefa płatnego parkowania. Tak więc nie ma problemu z samochodem. A 20 minut do 17, program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. To Młynarski Plajs Młynarski i Gaba Kulka. Rzędem 12 skulonych i drobnych godzin. podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza kuchenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy, ta piąta, co wstycha po czarnej zapaście, wytrzeszcza na ciebie swe oczy dwanaście. Młynarski, Plains Młynarski i Gaba Kulka. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. To już za kwadrans, godzina 17. Pan minister Waldemar Kraska jest moim gościem, wiceminister zdrowia. Dzień dobry, witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Panie ministrze, jaki mamy w tej chwili wskaźnik reprodukcji koronawirusa? Można przyjąć, że na poziomie 1,2? Tak, tak, właśnie tak wynika z naszych danych, że taki w tej chwili jest wskaźnik reprodukcji wirusa. Oczywiście chcemy, żeby był zdecydowanie niższy, no ale tak to się kształtuje w tej chwili w naszym kraju. No i niestety nie widzimy, żeby ten wskaźnik niestety spadał. A chciałoby się tak dalej, żeby tak było. Berliński Uniwersytet Humboldtów udostępnił taki interaktywny wzór i każdy może ten wskaźnik wyliczyć. Czesi, Austriacy, Szwajcarzy mają ten wskaźnik poniżej jednego, zatem u nich epidemia po prostu gaśnie, zwija się. Tymczasem u nas ciągle nie wiemy, kiedy osiągniemy szczyt. No niestety, panie rektorze, my też nie wiemy, mimo wielu symulacji, które otrzymujemy. Być może już jesteśmy w tej chwili w tym szczycie tak zwanym płaskim, czyli nie ma tego wierzchołka bardzo ostrego, ale jest praktycznie od kilkunastu dni już praktycznie utrzymujemy się na podobnej ilości zachorowań. Nie przekraczamy praktycznie 400 zachorowań na dobę. Być może to jest właśnie ten szczyt, który będzie niestety troszkę dłużej trwał niż w przypadku tych ostrych pików. Mam nadzieję, że to poluźnienie tych restrykcji, które mieliśmy, no nie spowoduje, że to się wszystko będzie niestety przeciągało w czasie, bo jak widzę na polskich ulicach, no to troszeczkę za bardzo powiedzieliśmy to, że jesteśmy już... No więc właśnie, ja mam to samo wrażenie i o to chciałem pana zapytać, bo z jednej strony taki chociaż minimalny powrót do naszej codzienności, no jest nam po prostu dla zdrowia psychicznego, jak sądzę, potrzebny, ale z drugiej strony mam wrażenie, że nastąpiło u nas w społeczeństwie takie rozprężenie w sprawie zasad bezpieczeństwa, dbania o zachowanie dystansu. Spotykam ludzi w parku na przykład bez maski, albo takich, którzy noszą je na brodzie, to może skończyć się wzrostem zakażeń? Oczywiście tak, bo no każda zwiększona nasza aktywność nie połączona z zachowaniem środków ostrożności, czyli na przykład noszenia tych maseczek, no będzie powodowało, że ta ilość osób, które są tak zwanymi nosicielami bezobjawowymi, mogą w tej chwili zakażać następne osoby i może to się skończyć tym, że niestety nowych zakażeń będziemy mieli w Polsce coraz więcej. Już nie mówię, że zapominamy o tych prostych zasadach higieny, czyli o myciu rąk, bo o tym już jakbyśmy już dawno zapomnieli, co było na początku jakby no, taką naszą podstawą, to w tej chwili już troszeczkę o tym zapominamy, ale ciągle to jest bardzo ważne. Czyli jesteśmy w przestrzeni publicznej, maseczka, wracamy do domu, myjemy ręce, jeżeli jesteśmy w podróży, środki dezynfekujące. Musimy to ciągle mieć przy sobie, ciągle o tym pamiętać. Ceną, proszę państwa, naszej nonszalancji po prostu będzie wzrost zakażeń. To będzie również wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Panie ministrze, przybywa osób hospitalizowanych. Jesteśmy bezpieczni, biorąc pod uwagę liczbę liczbę miejsc w szpitalach jednoimiennych. Jak wygląda obłożenie? Na dzień dzisiejszy to jest około 2800 osób, które przebywa w szpitalach jednoimiennych i zakaźnych, bo podajemy ten współczynnik razem. Tych miejsc jest ponad 10 tysięcy, czyli ten bufor jeszcze jest zdecydowanie duży, no ale jeżeli będziemy właśnie tak bardzo aktywni w tej sferze publicznej, to niestety tych pacjentów będzie nam przebywało. Ponad 140 osób jest w tej chwili na respiratorach, które to są osoby w stanie średnio ciężkim, czyli wymagają tej pomocy specjalnej maszyny, która za nich oddycha, ale mniej więcej także też od kilku dni ta liczba nie rośnie, mniej więcej utrzymuje się na dość stałym poziomie. Dlaczego wykonujemy relatywnie mało testów? No to pytanie pada bez przerwy. Ja również panu to pytanie zadaję nie po raz pierwszy. Skoro laboratoria mogą badać więcej, mamy te laboratoria do dyspozycji, bodajże w Polsce mamy ich 86, to nie jest mało, dlatego że na początku epidemii, kiedy Niemcy startowali, mieli niespełna 100 laboratoriów, w tej chwili zwiększyli tę liczbę bodajże do 150 prawie. Tyle tylko, że w Niemczech tych testów na przykład na 100 tysięcy mieszkańców wykonywanych jest dwa razy więcej. Dlaczego u nas relatywnie mało? Jeśli dobrze pamiętam, do tej pory wykonaliśmy niewiele ponad 290 tysięcy. Panie rektorze, rzeczywiście nasze laboratoria mogą na dobę wykonywać prawie 25 tysięcy testów. Wykonujemy połowę. Czasem, jeżeli to jest sobota, niedziela, czyli weekend, jest zdecydowanie jeszcze mniej. No te testy po prostu nie są zlecane. Myślę, że wszystkie osoby, które mają takie uprawnienia, powinny zlecać jak najwięcej. Jeżeli nawet mamy niewielkie podejrzenie o osobę z kontaktu lub ewentualnie o objawy. Nawet jeśli lekarz z tym wskazaniem przesadzi, prawda, to nie szkodzi. Ja myślę, że lepiej raz niepotrzebnie zlecić test niż raz przeoczyć coś i człowiek może zarażać następne osoby, więc no prosimy o to nieustannie, abyśmy te testy robili jak naj... bo mamy ich odpowiednią ilość. Mamy tę ilość laboratoriów, które te testy wykonują, więc no starajmy się tych testów zlecać jak najwięcej, bo to jest dla naszego dobra po prostu, dla dobra całego społeczeństwa. Od miesiąca mamy stan epidemii. Minęło 7 tygodni od rozpoznania w Polsce pierwszego przypadku COVID-19. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie opublikowała w ubiegłym tygodniu taką mapę placówek medycznych, których środków ochrony osobistej brakuje. Zdarzają się takie sytuacje. Wiadomo, że szpitale zużywają, co oczywiste, kombinezony, maseczki. Co robić w tej sytuacji? Jaki jest plan? Panie doktorze, bardzo dużo w ciągu ostatnich tygodni tego sprzętu do Polski przyleciało. Ten sprzęt został natychmiast rozdysponowany nie tylko do tych szpitali, gdzie przebywają chorzy na COVID-19, czy do szpitali jednoimiennych i szpitali zakaźnych, ale do wszystkich szpitali w Polsce. Ten sprzęt jest na bieżąco uzupełniany, ale ponadto nie tylko do szpitali kierujemy ten sprzęt, ale także do pomocy społecznej, do tak zwanej ZOLi także, bo tamten sprzęt jest też bardzo potrzebny. Wiemy, że no, ten sprzęt jest, prawda, używany i na bieżąco my te braki uzupełniamy w różnych szpitalach. To jest różnie. Niektóre szpitale zużywają bardzo dużo ilości sprzętu, niektóre mniej, ale nie namawiamy, aby ktoś oszczędzał, bo bezpieczeństwo personelu jest najważniejsze, więc myślę, że tego sprzętu nie powinno zabraknąć. Jeżeli są takie jakieś miejsca, to zawsze prosimy o zgłoszenie do Ministerstwa Zdrowia. Natychmiast takie braki będziemy uzupełniać. Czy sytuacja, czy bezpieczeństwo w domach pomocy społecznej zostało opanowane? Czy nad tym panujemy? Wiadomo, że to są domy, które często znajdują się pod jurysdykcją, pod opieką samorządów. No, z samorządami bywa różnie. Niektóre po prostu nie mają pieniędzy. Niektóre nie reagowały szybko. Jak to wygląda? No niestety to nie tylko jest problem Polski, ale także... To jest problem całej Europy, tak. Właśnie, domy pomocy społecznej, czyli domy dla osób starszych. My wprowadzamy w tej chwili, już to się dzieje, tak zwaną pracę zmianową, czyli chcemy, żeby personel pracował po tygodniu, czyli przez 7 dni ten sam zespół ludzi przed rozpoczęciem pracy będą mieli wykonywane badania testowe, czy nie są zakażeni na koronawirusa. To powinno w jakiś sposób zabezpieczyć pensjonariuszy przed tak zwanym zawleczeniem tej infekcji, bo wiemy, że oni nie opuszczają domu pomocy społecznej, nie ma odwiedzin, czyli właściwie pracownicy tylko mogą ich zakazić, więc chcemy uniknąć tego w ten sposób właśnie, że prowadzamy taką pracę rotacyjną, a jednocześnie będziemy wszystkich pracowników poddawać testom, czy są zdrowi. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, był Państwa gościem. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść zwładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. To Król w Trójce, a tymczasem pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubu, ja zacznę od wazeliny, bo w takich ciężkich czasach odrobina wazeliny jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Otóż od wielu lat uwielbiam pana sztukę dziennikarską, a teraz sedno sprawy. Mm-hmm. Otóż brakowało mi, mimo tej właśnie wspomnianej sztuki dziennikarskiej, dzisiaj jednego pytania, żeby pan zadał je panu wiceministrowi. A to będę miał okazję, ja chętnie korzystam z podpowiedzi. Bo on mówi, że nie zlecają tych testów na koronawirusa, ale proszę powiedzieć, kto ma zlecać, bo jak lekarz zleci, to miejscowy sanepid go wyśmiewa. Panie, gdzie tam mowy nie ma, przeciwwskazania są tylko wyraźnych wskazaniach. Znaczy wskazania, tak. Są tak, w wyraźnych sytuacjach. A z drugiej strony, jeżeli obywatel leci z obłędem w oczach sam, prawda, gdzieś do sanepidu i prosi już nie za pośrednictwem lekarza, na co odpowiedź jest taka, no to pan musi się zgłosić do przebadania, najlepiej w jednoimiennym szpitalu. Proszę państwa, tu jest wielkie niedopowiedzenie i ja myślę, że to nie jest przypadkowe niedopowiedzenie, to jest taka troszeczkę celowa polityka, żeby ludzi utwierdzić w przekonaniu, że badania każdą ilość, no chociażby weźmy medycy, którzy zabiegają od wielu już miesięcy, żeby ich rutynowo co tydzień badać, bo jak nie przebada się ich, to z niskich pobudek i z wysokich oni będą zarażać będą, albo będą sami po prostu cierpieć, chorować i nawet umierać, jak widać było. O ile na początku naszej pandemii ta polityka takiego ostrożnego testowania miała pewien sens, bo by jeszcze wielu rzeczy brakowało, na przykład znacznej liczby laboratoriów, no to teraz jest to rzeczywiście niezrozumiałe. Będziemy do tego, obiecuję panu, wracać. Pozdrawiam. Golden lines in golden square, salutations fill the air, oh gravity. follows me wherever I go. Find the child inside of me, his rusted key will set him free. No gravity, it follows me wherever I go. Singing high, singing low, send an arrow to your heart. Kiss your lips with a thousand kisses. Your pocket, learn to tie. I don't care if you stay mine. My gravity, stay close to me wherever I go. To był Paul Weller. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie.